hat man unser Haar geht ungepflugt die ganze Zeit. Sind die Idolach geläufen, öfter so weit. Verbrackiert ist der Lach, Shalom, ihr Idolach. Ja, dat was niet Ellen die u hoorde, maar Yoshi en Jacques, twee Jiddische zangers van weleer. Ellen te Damme wil hun liederen naar het grotere publiek brengen, maar moest daarvoor ook die unieke Jiddische taal leren. Een heel bijzonder verhaal waar we straks meer over gaan horen. Welkom Ellen, goed dat je er bent. Goedemorgen. Ook de gast is de nieuwe theoloog des Vaderlands, broeder Thomas Kwartier. Ik zeg broeder, want hij is een monnik. Thomas, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoor je trouwens op dit vroege tijdstip niet te bidden of iets anders kloosterachtigs te doen? Of? Dat heb ik in de auto gedaan, David. In de auto? Ja, vanuit Leuven vanmorgen was het een soort hele speciale nachtwaken die ik kon houden. Maar niet met je ogen dicht en zo, lijkt me. Dat lijkt me gevaarlijk. Nee, dat niet. Okay. Met je ogen open bidden, dat kan ook gewoon. En we spreken jou straks. En naast mij zit de sidekick van vandaag, Jorn den Hartog. Hij is studentenpastoor in Wageningen en ook muzikant. Welkom Jorn. Dankjewel. Heel goed dat je er bent. En wil je thuis ook meepraten of waar je dan ook bent als je meeluistert? Dat kan. Stuur een berichtje via de Radio 1 app. Ja, en we beginnen zoals altijd met het nieuws op het gebied van religie en zingeving. Jorn, waar wilde jij het over hebben vandaag? Ja. Nee, goeie, ik had een artikel gevonden van een aantal weken geleden al. Maar er is de resultaten van een onderzoek zijn gepubliceerd. Onder een onderzoek onder studenten. Ah. En het is onderzoek van Trimbos Instituut, RIVM, GGD, GHOR, Nederland. En dat onderzoek heet Monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik van Studenten. Nou, okay. Waar komt het op neer? Als het om studenten gaat, dan ga jij gelijk aan natuurlijk. Precies. Als je dat in de krant leest. Ja. Ja, begrijp ik. En het is helaas niet zo'n heel positief bericht. Onderzoek gedaan onder 28.000 studenten. Okay. En daarvan blijkt dat meer dan de helft, 51%, psychische klachten ervaart. Meer dan de helft? Ja, en meer dan 12% in ernstige mate. En zelfs 26% laat weten dat ze soms eigenlijk hadden gehoopt liever dood te zijn. 1 op de 4? Ja. Gigantisch groot onderzoek, 28.000 studenten. Dat zijn schokkende resultaten. Of is het voor jou als studentenpastoor dat je denkt van nou, dit verbaast mij niet eens zo? Nee, het maakt me verdrietig. Het doet dat met me. Maar het verbaast me helaas inderdaad niet zo. Als ik zie wat de laatste jaren allemaal op het bordje gekomen is van studenten. Hmm. En dan ook internationale studenten die dus al een paar jaar niet naar huis zijn geweest. En hier op een studentenkamertje zitten. Dan snap ik inderdaad dat die psychische klachten... En de laatste jaren, is dit dan puur corona-gerelateerde psychische klachten? Of zit het nog dieper dan dat? Het zit dieper dan dat, ja. In het artikel wordt ook gezegd dat corona wel een rol speelt, maar waarschijnlijk niet de grootste rol is. De prestatiedruk, de keuzestress, het moeten passen binnen een schoolsysteem, dat zorgt gewoon voor de meeste stress en onrust. Onzekerheid op de banen, of ze een baan krijgen. Dus heel veel onzekerheid die gewoon... Grote oorzaken wat dat betreft. Ja. En jij bent studentenpastoor. Yes. Dat is voor veel mensen denk ik überhaupt een nieuw begrip. Maar, ja. maar wat kan jij ermee? Wat doe jij ermee? Als studentenpastoor probeer ik ruimte te creëren voor een goed gesprek. Dus ruimte te creëren voor een gesprek wat meer gaat over het hart dan over het hoofd. Kan over religie gaan, hoeft niet per se. Precies, nee, het kan over religie gaan. Maar eigenlijk als iemand gewoon een luisterend oor wil en religieus of niet, dan zijn ze van harte welkom bij mij en mijn collega. Dus dat proberen wij te doen. Dus daar hebben we ook de gesprekken met studenten die eigenlijk zeggen van hey, het is gewoon veel te veel voor me. Ja. Wat kan ik doen? En wat kan jij doen? Ik kan wat dat betreft weinig doen, maar hetgene wat ik kan doen is dus die ruimte aanbieden en naar hen luisteren. Hmm. Dus die ruimte om simpelweg er te mogen zijn. En is er ook iets praktisch wat je doet om die studenten te helpen om hiermee om te gaan? Ja, nou, een van de dingen die we elke week doen is op dinsdagmiddag in de lunchpauze een mindfulness meditation. Dat is dan vooral voor de internationals. En daar kunnen eigenlijk alle studenten kunnen aankomen bij ons. En dan hebben we eigenlijk gewoon 3 kwartier stilte. 3 kwartier even tot onszelf komen of tot God komen. Oké, ja. In de pauzes? Ja, in de pauzes zijn dat. En zijn er veel mensen die daar gebruik van maken, die dat doen? Ja, nee, elke keer zijn we ongeveer met 8 mensen. We moeten ook natuurlijk wel een klein beetje passen op de groepsgrootte. Want we mogen niet met heel veel mensen dat in ook nog is. Lokaal. Ja, precies. Maar inderdaad, meestal zijn er wel 8 En wat doet het met ze, die stilte? Het doet hen heel goed. Het is heel bijzonder om te merken dat de gesprekken van tevoren, zoals ze binnenkomen, dan zijn de gesprekken, hey, hoe heet je en heb je druk? Dat is dan vaak de vraag. Nee. En daarna, na de meditatie, is er toch een wat meer een dieper gesprek. Het gaat over onzekerheid, het gaat over die prestatiedruk, het gaat over hoe zitten we in ons vel. En wat doen we daarmee? Dus het is een hele bijzonder om het verschil te zien van daarvoor en daarna. En ze kunnen de dag wat beter aan als ze die drie kwartier stilte. Ja. Ik zie een broeder Thomas, de monnik onder ons, bijna glimmen gewoon als hij dit hoort. Die stilte en hoe je daarvan opknapt. Dat is voor jou herkenbaar, denk ik, of niet? Ja, tuurlijk. Kijk, stilte is een heel tweesnijdend zwaard, zou je kunnen zeggen. Want kijk, vaak is het als het ongewild stilvalt, dan komen de muren op je af. Mm-hmm. Maar een betekenisvolle stilte is nog iets anders. En daar ruimte voor te maken, ja, dat is natuurlijk de dagelijkse business, zou je bijna kunnen zeggen, van een monnik. Precies, ja. Maar dan ervaar je ook hoe belangrijk dat is, maar ook hoe moeilijk dat kan zijn. Dus dan vind ik dat heel interessant wat je zegt. Ja, mooi. En Ellen, maak jij ruimte voor stilte af en toe in je leven? Zoek je dat bewust op? Zoveel mogelijk. Ja? Ja. Het is altijd heel grappig als ik ergens op bezoek kom. Dan denken mensen, oh, er moet muziek op. En er moet iets gebeuren. Ellen, het allemaal komt langs, nee. Muziek. Ja. Ik hoor al genoeg in mijn beroep. Dus als ik alleen ben, wil ik helemaal niets horen. Alleen vogels of zoiets. Ja. Ja, ik ben dol op stilte. Ja. En dat helpt jou ook in je leven om dingen op een rij te zetten? Of? Ik denk het wel, ja. En ook alleen uit stilte worden en rust worden ideeën geboren. Ja. Ja, daar moet je tijd voor maken, ja. Ja, nou ja, Jorn, wat dat betreft veel bijval hier. Maar er zullen misschien ook studenten zijn die denken, ja, stilte. Ik wil gewoon dat je me helpt met misschien het zoeken naar een woning of iets anders op school. Dat je gaat praten met die en die docent of weet ik veel wat. Ja. Dus merk je dat ook? Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Het zijn de diepere dingen en de hele praktische dingen. En denk dat er ruimte moet zijn voor alle twee. Soms moet je even meerennen met iemand. Maar soms mag je iemand ook uitnodigen om even iets langzamer te lopen. Oké. Okay. Nou, dank voor je bijdrage, Jorn. En we gaan je nog meer horen, ongetwijfeld, deze uitzending. Yes. Straks ga ik in gesprek met zangeres Ellen te Damme over de fascinerende wereld van de Jiddische muziek. Maar eerst Brian Dunn met New Tattoo. You got a new tattoo. And you bought a nice pair of shoes. To remind you, you used to be when life was something brand new. 'Cause now you sleep a little lighter at night, and you wake up when the sky gets a light, and crawl into the kitchen at dawn, and tell yourself it's alright. You swore you didn't want strings attached, and to be tethered to the telephone, but now there's no one here to talk to, and you prefer to sleep alone. All the chances that you couldn't take, mistakes that you couldn't afford to make, well, what would it have cost you? When you had a new tattoo and you were only 22, you had a hole in your shirt, but there was nothing that you couldn't do. Now you're standing in the vestibule, wondering how they got the best of you. Now that you do your own laundry, now that there's always something pressing you. You swore you didn't want strings attached, and to be tethered to the telephone, but now there's no one here to talk to, and you prefer to sleep alone. All the chances that you couldn't take, mistakes that you couldn't afford to make, what would it have cost you? Tell them that it's going fine. All your friends, they just exhaust you. You could have left, but where would you go off to? Oh, and what would it have cost you? So you got a new tattoo to make you feel something new. The sign of a cross on your thigh, and you don't even really know why. But you're hoping that it marks the end of a time that you could just forget. So you call it a draw for the night, and you tell yourself it's alright. Dit is de zondag. In een klein Jiddisch theater in het Amsterdam van de vorige eeuw zongen Jossie en Jacques hun zelfgeschreven liedjes. In de documentaire 9 koffers duikt zangeres Ellen ten Damme in de wereld van de Jiddische, zeg maar Joodse, muziek en brengt ze deze bijzondere liederen naar het grotere publiek. Zo ook in Carré. Ai, ai, ai, de kindse gein der taten blimme is bestimmt de beste taten uit de ganze wereld. Ja, mooi Ellen. Goed dat je er bent vanochtend, nogmaals. Je hoorde zojuist een stukje van een nummer dat jij zong in Carré. Maar wat zing je hier eigenlijk? Tate Bliemenveld. Ja, je wil weten waar het over gaat. Beetje? Of, ik versta er nou, niks van. Nou, het gaat over... Tate Bliemenveld is een man, maar die komt blijkbaar altijd naar bruiloften en partijen om te spelen op zijn viool, maar die zorgt vooral dat hij de dis niet mist, of dat hij vooral als eerste bij het eten is. En dan neemt hij niet kasje, wat volgens mij boekwijd is, maar dan neemt hij gevierte vis het liefst. En dat is gevulde karper en dat is een typisch Joods gerecht ook. Okay. Dus het gaat een beetje over zo'n... Ja, je kan er iets bij voorstellen. Zo'n soort oom of zo die je hebt die dan altijd vooraan staat bij de hapjes, ja, eigenlijk. Ja, wat een goed concept voor een liedje eigenlijk. Ja. Hoor je niet heel veel liedjes over. Ja. Wat mooi. En die taal fascineert me natuurlijk. Jiddisch. Dat is wat we hoorden. Ja, wat is dat voor een taal? Ik zei net een beetje Jiddische muziek, Joodse muziek. Maar dat is misschien een beetje te kort door de bocht. Kan je er iets meer over vertellen, over die taal? Nou, ik ben absoluut geen kenner hoor op dit vakgebied. Maar... ik heb meer dat het stel Jacques en Jossie Holland bestudeerd. Okay. Maar wat zij spraken of zongen was Jiddisch, wat uit Oost-Europa komt. Dus het heeft Russische invloeden. En het wordt wel met name door Joden gesproken, toch? Sorry? Het wordt wel met name door Joden gesproken. Ja, ja. Ja, en een beetje Hebreeuws ook. Ah. Dus het is een absolute mengelmoes. Maar je hebt ook Jiddisch wat uit zuidelijke landen komt, uit Spanje bijvoorbeeld. Dus dat klinkt heel anders. Ah, okay. Maar wat ik ook heb gemerkt, is dat er zoveel dialecten zijn. Ja, zoals alle dialecten. Eén persoon legde mij uit dat dat sommige dingen een i zijn en in andere... Liederen hoor ik overal waar een i was, een oe opeens. Dus okay. Ik denk dat het heel erg... Ingewikkeld, joh. Maar dus een mengeling van Hebreeuws en dan allerlei Europese talen die door elkaar gemengd zijn. Ja, ik hoorde net de telefoon afgaan. Siri gaat af. Oh, goed. Ja, dat zul je altijd zien, hè? Die gaat altijd af op momenten dat je er niet op zit te wachten. Ja. Maar goed. Maar hij is weer gestopt, geloof ik. Maar dus een mengelmoes van allerlei verschillende Europese talen met Hebreeuws lijkt me ingewikkeld. En dat was dus een taal die jij totaal niet sprak, ik kan me voorstellen. En dat heb jij dus moeten leren. En we horen jou in de documentaire ook oefenen op deze lieden. Ander niet heeft. Nee. Ander niet heeft. Dat is de instinct. Ja, oké. Oké. Mazel in brochen. Mazel voor de hele mispoche. Denk je niet aan het begin, als je hiervoor gevraagd wordt, zo'n hele nieuwe taal leren en dan ook nog daarin zingen? Nou, waar begin ik aan? Ik ga niet die taal leren hoor, helemaal. Het is wel bedoeld om te zingen. Hmm. Dat is heel wat anders dan als je het moet spreken. En spontaan. Dan gaat het gewoon over de songteksten zo goed mogelijk leren uitspreken. Ja. En natuurlijk wil ik ook wel een beetje achtergronden wezen en... Bestudeer ik dat een beetje, maar een taal leren, dat gaat heel lang duren. Ik ben zelf nu een beetje Russisch aan het leren. Nou, ja, om wel te spreken ook, maar okay, ook om te zingen. In dit geval ben ik begonnen met die liedjes in te studeren. Ja, daar leer je ook al heel veel van. En jij zingt natuurlijk al Nederlands, Engels, Frans, Duits. Dat kunnen maar weinig zangers en zangeressen jou nazeggen, denk ik. Dat je in zoveel verschillende talen zingt. Die talen spreek ik ook wel. Ja, maar dat helpt ook, denk ik, als je dan zo'n andere taal onder de knie moet krijgen om te zingen. Ja, het interesseert me wel. Ja. En jij raakte dan niet eer zelf in de greep van Jiddische muziek voordat je gevraagd werd voor dit project? Of wel? Dat je al gelijk dacht, fascineren. Jawel. Ja? Als muzikant hoor je vele soorten muziek. Maar daar echt in verdiepen, dat had ik nog nooit zo gedaan. Nee, okay. Je hebt natuurlijk ook klezmer, dat is meer de dansbare variant. Ah, ja. En je hebt het Jiddische lied. Ja, ik vind de sfeer die eruit spreekt heel mooi. Ja? En hoe zou je die sfeer typeren? Ja, die melancholie die erin doorklinkt. Dat zijn bepaalde toonladders die daarvoor gebruikt worden. Een beetje mineurachtig of zo? Het is mineur, maar het is meer dan mineur. Okay. Het is niet een zuivere mineur toonladder. Dat zijn ook, wat je ook in Arabische muziek hebt. Of je hebt ook de kerktoonladders. Als het begint niet op do, maar op re of mi. Dan krijg je dus een andere reeks. En daarmee kan je die sferen creëren. Dus het opent eigenlijk ook een beetje een andere wereld dan gewoon de standaard popmuziek. Ja. Soort van. Ja. Dat is natuurlijk ook fascinerend. Ja. En zijn het dan ook echt van die verhalende levensliederen die ergens een bepaalde boodschap of een bepaald verhaal vertellen? Dat kan. Zoals heel veel liederen gaan over liefde. Mm-hmm. over het leven in het algemeen. Maar bij Jacques en Jossie gaat het ook duidelijk over het Joodse leed en daarmee de Tweede Wereldoorlog natuurlijk, die benoemd wordt. Ja. Of, ja. Ja, want dat zit ook echt in het verhaal van Jacques en Jossie. En daar komen we zo meteen over te spreken ook. En waarom kwamen de documentairemakers bij jou terecht? Weet je dat? Waarom dachten zij, Ellen de Dam moet degene zijn die dit project gaat dragen? Ik denk dat zij dachten van die zingt inderdaad verschillende talen en die zou dat wel eens kunnen doen of willen doen. Ja. Dat weet ik niet precies. Dan zou je aan de documentaire maken. Ze moeten vragen. Maar die zijn niet hier, dus dat is lastig. Ja. Jacques en Jossie zijn al een paar keer langsgekomen. Die spelen een grote rol in de documentaire. Zij hebben die liederen eigenlijk bedacht, geschreven, die jij ook zingt. Wat maakt hen zo bijzonder, die twee? Ik vind ze eigenlijk behoorlijk getalenteerd. Wat ik er zo van meegekregen heb. Wat een leuke... Sowieso een ontzettend leuk stel. Zijn allebei echte persoonlijkheden. En ze zijn niet echt wereldberoemd geworden. Maar dat zijn de meeste muzikanten niet eigenlijk. Nee. Er worden maar een paar heel bekend. Maar misschien hadden ze dat best kunnen zijn. Maar wat zij zelf zeggen, ook hun liederen werden na de oorlog niet zo gewaardeerd. Nee? Omdat direct na de Tweede Wereldoorlog was er meer, blijkbaar, verpozing gewenst. Of entertainment. Hè. Laten we al die ellende een beetje willen vergeten. Daar is ook iets voor te zeggen. En zij konden dan die serieuze teksten niet kwijt. Dat is confronterend eigenlijk. Om hun liederen dan te horen, kan me voorstellen voor veel mensen. Even niet meer aan die oorlog denken. Ja, maar dan moet ik zeggen, zij verpakken het heel leuk hoor. Of leuk, wat is er leuk aan de oorlog? Helemaal niets, maar het was wel echt entertainment wat zij deden, toch? Over het algemeen. Ja. Het was het was een beetje cabaretesk. Ja. Een beetje geacteerd zingen. Echt, de liederen werden echt leuk, mooi gebracht. En dan af en toe een serieuzer lied tussendoor. Over het algemeen was het een vrolijke bedoeling wel. Dat hoorden we ook wel een beetje in die fragmenten net. De documentaire heet Negen Koffers. Een beetje een raadselachtige naam. Ja, ik weet wel waar Negen Koffers er reisden. En op een gegeven moment altijd met negen koffers. En elke koffer had een functie. Ene koffer zat alleen spullen in voor de hond, Poekie. En één koffer was kostuums. Jossie, kostuums. Okay. Hotelkamer, spullen. Zo. Ja. Dat was het eigenlijk. En het geeft een beetje het nomadische bestaan aan. Ja, nomadisch inderdaad, want ze zijn ook in Frankrijk lang geweest. Hè? En volgens mij ook tijdens de oorlog hebben ze zelfs nog ook verzetswerk gedaan. Ja. En het is natuurlijk eigenlijk überhaupt bijzonder dat zij de oorlog hebben overleefd. Ja, ze hebben het overleefd. Ik heb een boekje gelezen. Dat is een lang interview met Jacques Holland. En ze hebben inderdaad heel veel avonturen beleefd. En op het nippertje. En de zaken ontsnapt. En afgezakt naar het zuiden. Beland in Montauban. En hebben ze vooral parachutisten opgevangen. Hè, die daar werden gedropt. Door, met name Engelse parachutisten. En Jossie was koerier. En en van wapens voorzien en dat soort dingen. Okay. Dat staat allemaal wel beschreven. Ik ben daar in het archief. Je bent daar geweest. Dat schept ook wel een band dan, denk ik, of zo. Dan ga je toch misschien ja, ook net wat meer inleven in hun. En langs gebouwen en plekken waar ze dan hebben gewerkt of gewoond. Bijzonder. En uiteindelijk, nadat ze in Frankrijk zijn geweest, settelen Jacques en Jossie zich in Amsterdam, waar ze het Lilalo Theater starten. Als je kinderlaag werd älter werden, werd alleen voor steen. Wie viel in die oisjes liegen treren. En wie viel gewein, wie viel in die oisjes liegen treren. En wie viel gewein. En dit waren dus ook echt Jacques en Jossie die woorden. Jacques op de piano dan volgens mij toch? Ja. En Jossie die zingt. Ja, wat was de magie van dit duo? Hoe trokken zij het publiek? Kan je daar iets over zeggen? Het schijnt dat er veel... een aantal oudere mensen die je kent, die kennen het nog heel goed eigenlijk. Dat is tot 1982. Het laatste Jiddische cabaret in West-Europa. Er kwamen mensen van heen en verre naartoe. Maar wel, er konden, denk ik, maar een stuk of 50 mensen in dat theater, hoor. Het was echt heel klein. Het was wel heel specifiek. Dat kan me voorstellen. Want het is natuurlijk het ontzettend tragische feit natuurlijk. Dat überhaupt weinig Joden natuurlijk de oorlog overleefden. Dus ik kan me voorstellen dat er waren nog maar 30.000 of zo in Nederland. Ja, dat heb je niet een super groot publiek. Voor iedereen op zich. Ja. Maar het was een Jiddisch theater, maar iedereen is welkom. Ja. Dus het was niet alleen, wel ingewikkeld, kan me voorstellen dat je dan niet echt kan verstaan wat er gezongen wordt. Ja, nou, ik heb wel altijd, muziek is muziek. Dat hoef je soms helemaal niet te verstaan. Het is geluid. Het is een soort kunstvorm waar je ook in op kan gaan zonder dat je het verstaat. Ja, dat kan ook. Ik zag Thomas gelijk. Ik vind dat heel fascinerend. Wat Ellen, mij triggert vooral die oude toonsoorten, hè, wat jij zegt. En het doet mij meteen denken. Wij zingen bijvoorbeeld de hele dag Gregoriaans. En dat is in het Latijn, hè. En begrijp je dan wat je zingt? Je verstaat bepaalde woorden. Dat had ik net bij dat wat ik hoorde ook. Dat zijn woorden uit het Duits. Ik ben van oorsprong Duits. Maar wat ik zo fascinerend vind, is dat wat jij zegt, die humor die erin zit. En ook de eigenlijk tragische recente geschiedenis. En dat gecombineerd met een hele archaïsche, hele oude muziekvorm die heel karakteristiek is. Ik heb daar laatst een onderzoekje over gelezen. Er werd gezegd, zo'n vorm als Gregoriaans, het Jiddisch, maar ook het Arabische. Ergens gaat dat allemaal tot hele oude patronen terug. Ja, en dat draagt het allemaal dan wel. En geeft het ook die hele bijzondere en magische klank, denk ik. Ja. Dat vind ik fantastisch. Ja. Komt ergens uit het Midden-Oosten natuurlijk. Ja, precies. Daar komt het aan, ja. Maar kan het je ook niet een beetje, want natuurlijk als zangeres, je wil je natuurlijk helemaal inleven in die liederen. Je wil het eigenlijk ook voelen. Je wil het natuurlijk zo'n lied echt brengen. Schept dat ook niet een bepaalde afstand tussen jou en zo'n lied, als het toch ook een vreemde taal is? Ja, het zal wellicht zo zijn dat ik in het Nederlands theoretisch het beste zou moeten kunnen zingen. Maar je lacht er ook bij, dus het... Maar ja, als zangeres vind ik het zelf juist heel lekker om niet in het Nederlands te zingen, omdat je dan zelf meer mee wordt gevoerd op een of andere manier. Ah, oké. Okay. Ja. Ik weet dat niet zeker, maar... of het komt dat de Nederlandse taal aan zich gewoon een hoekige taal is die niet heel erg smeuïg wegzingt. Ah, dat kan me voorstellen, ja. Zoals het Engels of het ook wel het Frans, dat lijkt wat... Ja, Frans is nog smeuïger om weg te zingen misschien. Ja, is dat... ja. Okay. Ja. Dus... En herken jij er iets van, Thomas? Dat jij, want jij Gregoriaans, zing jij in dat klooster natuurlijk ongeveer de hele dag. Maar dat is natuurlijk ook een Latijn, is dat dan, hè, toch? Ook oudere taal, ook een taal die je niet meer spreekt over het algemeen als je met mensen bij de koffieautomaat staat. Brengt dat niet afstand? Ja, dat brengt een bepaalde afstand. Maar ik vind het prachtig, heel, heel interessant. Ik had er nooit zo tegen aangekeken wat Ellen zegt. Je wordt meegedragen in het zingen. Misschien toch nog op een manier. Ja, als er een bepaalde breuk zit tussen jouw alledaagse koffiepraat en de taal die je zingt. En daar zit wel heel veel in, hoor. En dat dan op een gegeven moment dat een heel eigen flow gaat krijgen. En dat herken ik wel. Maar wel ook dat je zegt, ja, op een gegeven moment kom je toch op een punt dat je wel wil weten waar het over gaat. Maar dat kunnen twee verschillende dingen zijn. Hè? Ja, dus wel. Maar dat zit dan ergens in je achterhoofd. Ja. Maar de sfeer die een taal oproept is heel specifiek eigenlijk wel. En je gaat er ook anders van zingen. Ja. Of het is een ander avontuur. Of het andere fantasieën brengt het. Ik weet het niet. Maar het raakt in een andere wereld. Cultuur ook. Een taal is... Het is ook een beetje op reis gaan eigenlijk. Een cultuuruiting. Hè? Een beetje op reis gaan eigenlijk. Ja. Ja. Dat is wel mooi, zeker in deze tijd natuurlijk, waar dat wat ingewikkelder is. Ja. En je hebt het ook al natuurlijk voor publiek kunnen zingen. Waarschijnlijk niet zoveel als je zou willen. Eigenlijk die documentaire was echt een corona-product. In die zin dat ik daar lang daarvoor gevraagd werd voor. Toen het zover was, kwam opeens die corona. Het kon niet meer doorgaan. Ja. Toen zeiden ze, nou, we zouden eerst naar Moskou en Warschau en weet ik veel. Eerlijk gezegd dacht ik, nou, dat leek me wel leuk, hè? En toen zei Bels of, nou, we gaan toch de documentaire doen, maar dan gaan we wel bij jou thuis filmen dat je die nummers instudeert. Ik dacht, dat is echt wel teleurstellend. Ja, dat is jammer, zeg. Maar ik durfde natuurlijk geen nee meer te zeggen. Dus ja, is goed. Dan zie je mij alleen maar die nummers instuderen. Gewoon. Nou, je zit jou ook in Carré. En daar was publiek toevallig bij, denk ik. Of is dat... Er was publiek bij, toen mocht dat weer even. Maar we zouden eigenlijk een tourneetje doen. En er is eigenlijk niks van terechtgekomen door corona ook niet. Wat een beroerde periode eigenlijk om zangeres te zijn, of niet? Het is helemaal verschrikkelijk in die zin. Om tourneeën werden allemaal afgezegd van mij ook. En nu weer. Ik zou nu ook op tournee zijn. Dus toen had ik ook wel op zo'n tijdstip naar een radioprogramma. We doen nu allemaal andere dingen. Ja, wij hebben er geluk bij, maar jij dus niet. Maar hoe ga je daarmee om? Valt dat heel zwaar? Nee. Nee? Nee, het is heel stom. Ook voor de hele culturele sector is het een ramp. Ja. Want na één persconferentie zakt bijvoorbeeld de kaartverkoop totaal in. Ja. En niemand durft nu nog iets te kopen. En je weet ook niet wat de vooruitzichten zijn. Mm. Of wat het budget zal zijn. Normaal kan je het wel een beetje inschatten. Ja, je kan nergens meer van uitgaan. Daar baseer je een begroting op. En dat soort dingen wordt nu heel ingewikkeld. Alleen niemand weet het nog. Maar mis je niet de connectie met het publiek dan? Waar jij dat valt dan uit. Het zijn nu bijvoorbeeld die avondvoorstellingen vallen uit. Maar vandaag heb ik 2-3 optredens gedaan op allerlei andere dingen. Andere gelegenheden. Vandaag is dan eigenlijk dag. Gisteren een beetje, denk ik. Jawel. Je vertelde net dat je niet geslapen hebt voor dit. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat het gewoon één lange dag is. En dan, 2-3 optredens. Nou, dat is dan toch nog wel... Dat zit nog steeds weer in de feestjurk, zoals je ziet. Dus dat vult zich snel weer in met andere werk, bedoel ik. Gelukkig of opdrachten om voor anderen iets te schrijven. En dan ga je dat doen. Dus ik mag niet klagen. Ik klaag ook niet, want ik vermaak me uitstekend. Maar voor de sector als geheel is het behoorlijk rampzalig. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik zet je misschien een beetje voor het blok nu. Maar we hebben natuurlijk heel veel over de Jiddische muziek gehad. Kan jij zo... Of kan je iets zingen daarvan? We hebben geen begeleiding, we hebben geen piano of gitarist hier, maar iets vrolijks zingen? Of iets niet zo vrolijk. Kijk even naar andere mensen die hier aan tafel zitten. Willen iets vrolijks of iets niet zo vrolijks? Wat, iets karakteristieks. Het is allemaal een beetje... misschien wel iets wat die melancholie en tegelijk een beetje vrolijk. Daar vind ik toch dat we daar wel aan toe zijn. Misschien een moeilijke vraag. Volgens mij niet per se van Jacques en Josje Halland is, maar... Okay. Een vrij bekende Jiddisch lied is bijvoorbeeld Papirossen. Dat is een beetje het verhaal van een meisje met de zwavelstokjes. In dit geval een jongetje die probeert sigaretten te verkopen. Maar dat klinkt heel... het lukt niet en het regent. Dat lijkt me wel wat vanmorgen. Ja. Op deze regenachtige morgen, toch? Een kalte nacht, Een koude nacht, een nebeldikke finster om en roem. Stuit de jingle af haar drie, toen koekte ze zich haar om. Von regen stuit in de wand, de koschikel halt in haar hand. In seine Augen beten jede Sturm. Ich hab schon nicht kein Kolach mehr, rumzugehen in Gas. Hungrig und aufgerissen von dem Regenass. Ich schleppe rum, sie von Beginn an, keiner gibt mir du's verdienen. Alle lachen, machen von mir Spaß. Kopitje käufte, käufte Papierossen. Trocken von Regen nicht vergossen. Kauft sie billig Benemones, kauft notet mir Rachmones. Retterum von Hunger mich versund. Kaupitsche kauft, kauft Schwebelach Antiken. Der mit Wetter hiossen Meider quieken. Umsonst mein Schreien und mein Läufen, keiner will bei mir kaufen. Ausgehen will ich wie ein Seihund. Prachtig, prachtig. Je zit er dan gelijk helemaal in. Het is echt even een andere wereld die je opent hiermee. Wat mooi. Ja, het is ook wel een beeldend nummer, dit. Mm-hmm. Moet ik zeggen. Je ziet een soort... Dat zit er voor mij dan in die muziek, waar we het eerder over hadden. Want textueel vind ik het... Ja, een beetje smachtend, weet je. Ja. Mooi. Nou ja, ik kan me voorstellen, zeker na dit spontane optreden... dat mensen hier meer van willen horen en zien. De documentaire 9 koffers staat gewoon online. Even googelen en dan... Hij komt trouwens 14 december op televisie ook nog. Oh, kijk. Nou, maar mooi. Ook een grappig tijdstip om 11:55 s'avonds. 11:55 s'avonds. Ja. Prachtig. Nou, ik denk de mensen die op dit moment op zijn... die hebben er vast geen moeite mee om dan ook te gaan kijken. Dankjewel, Elle. Je blijft nog even bij ons. Dit is de Zondag. Ja, u hoorde hem al. Hij is de allereerste monnik ooit die benoemd is tot theoloog des vaderlands. Thomas Kwartier is de naam. Filosoof, theoloog, muzikant, schrijver en sinds 2012 ingetreden bij de Benedictijnen. Als hoogleraar houdt hij zich bezig met rituelen, met name rondom de dood. En heel opvallend vind ik, ondanks zijn radicale keuze voor het klooster, is hij vooral een zoeker. Of God nou echt bestaat, dat weet hij niet zo zeker. Welkom nogmaals, Thomas. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat doet een theoloog des vaderlands? Ja, dat moet nog blijken. Hè? Maar weet je, je komt daaraan. Daar kan je niet voor solliciteren of zo. Dus er is een onafhankelijke jury van de theologische opleidingen, kranten en omroepen. En die bellen je op een gegeven moment. Nou, bij mij was dat zo. Ik zat in een Zoom-meeting en toen kreeg ik een telefoontje. Ik dacht, och, die willen mij voor de jury. Want dan word je als hoogleraar wel eens voor gevraagd. Ik zat een excuus te verzinnen om daaronder uit te komen. En toen zeiden ze, ja, nee, maar we zijn bij elkaar geweest. En de keuze is op jou gevallen. Okay. Nou ja, dus in de eerste tijd over word je dan overspoeld met een golf van alle mogelijke vragen. Yeah. Zelfs op dit zelfs op dit kloosterlijke tijdstip om op de radio iets. In principe gaat het erom dat de theologie ook een publieke functie heeft. Dat het een stem is die ertoe doet wat actuele onderwerpen betreft. Ja. Maar daarom vind ik het ook zo mooi dat we vanmorgen deze combi hier hebben. Dus tegelijk ook in dialoog met de cultuur. Dat je probeert te zeggen, kijk, kunstenaars, net zoals mensen die maatschappelijk actief zijn, die hebben allemaal op de een of andere manier een kern van diepe inspiratie. En een theoloog, die heeft het als tot zijn professie gemaakt, zou je kunnen zeggen, eens te proberen die kern op een zo open mogelijke manier bloot te leggen en daarover in gesprek te gaan. Ja. En dat doe je dan als christelijk theoloog door dat in dialoog te brengen dan weer en in de spiegel te bekijken van die traditie. Nou, en daar moet je dus een jaar lang werk van maken. Dus daarom zit ik nu hier. Nou ja, dat is een goed begin. Kan je ons een beetje meenemen ook in jouw monnikenleven? Hoe ziet de gemiddelde dag voor jou eruit? Is dat er inderdaad op de meest onchristelijke tijdstippen opstaan en gelijk aan de slag? Of hoe gaat dat? Nou, in eerste instantie is het gekenmerkt door regelmaat. Ik had het daarnet met Ellen even over. Kijk, voor een monnik is het zo dat je, ook al krijg je inderdaad zo'n onchristelijk verzoek om vanuit Leuven midden in de nacht te vertrekken. Ja, want daar wonen. Nou ja, voor een monnik is dat niet zo onwennig. Maar ik zeg, je moet in eerste instantie die regelmaat zo goed mogelijk altijd proberen in stand te houden. Dat betekent dus inderdaad vroeg opstaan. Die vroege ochtend was ik van nature. Ik ben op mijn 40ste pas monnik geworden, heb je net gezegd. Was eigenlijk nooit zo helemaal mijn ding. Nou, in mijn studententijd kom je rond die tijd eerder naar huis dan dat je dan opstaat. En nu in de corona niet, maar toch. En ik ben dat gaan ontdekken. Ik ben gaan ontdekken dat voor mij die hele vroege ochtend een heel betekenisvol moment is. En daarom is dat voor mij ondertussen geen straf meer, maar een levensnoodzaak. Oké, en wat doe je dan 's ochtends? Bidden? Of heb je dan een kerkdienst? Of... Kan je een beetje kort die dag schetsen? Bij ons in de Abdij Keizersberg in Leuven is dat relatief laat. Hè? Dus je hebt kloosters, daar staat echt midden in de nacht. Daar die staan om 3:30 op. Dat zijn vooral trappisten. Bij ons gaat 's ochtends de wekker om 6:30. Oh. En wij beginnen dan om 7:15 inderdaad met de eerste kerkdienst. En daarvoor is het, en dat vind ik het meest belangrijke, in het klooster is het 's ochtends dus echt stil. Dat is eigenlijk het enige moment waar het echt stil is, waar je dus helemaal niks hoort. Nu in de winter hoor je niet eens vogeltjes. En dat interessante is dan dat in de loop van die ochtend dat begint. Je hoort bij wijze van spreken het ontwaken van de wereld. En dat is een heel pril en een heel stil geluid. En dan begin je op een gegeven moment de dag in de kerk. Nog geen woord gezegd hebbende, met al zingend. Hè? Heer, open mijn lippen en mijn mond mag uw lof verkondigen. Nou, het eerste geluid, het eerste woord, wordt je dus letterlijk in de mond gelegd. Ja, en dan ook dat is in die, het eerste wat je uitbrengt op zo'n dag. In die oude toonsoorten. En je zit dan natuurlijk niet iedere ochtend te denken. Oh, en nu word ik gekust door de genade van God of zo. Dat is niet. Dat is ook niet dat je iedere morgen denkt. Goh, nu zie ik het helemaal zitten en ik ben helemaal in de wolken. Maar wel in die regelmaat, vanuit die stilte, kun je wel steeds meer meegenomen worden. Ik zou bijna zeggen dat dan, want wij zingen natuurlijk inderdaad ook de hele dag, dat je hele leven, bij wijze van spreken, door die melodieën gedragen wordt. Dat gaat eigenlijk de hele dag door. Dus wij zitten zo'n 3 uur per dag gemiddeld in de kerk. En vanmorgen moest ik dan maar stilletjes aan mijn officie in de auto voor me uitneurien. Fijn dat wat ik dan ook doe, hoor. Ja. Oké, heel mooi. En jij kwam op je 40ste, trad je toe eigenlijk tot het klooster, als ik dat allemaal goed zeg. Ja. Waarom? Wel, kijk, ik was daarvoor, je zou kunnen zeggen, getrouwd met de wetenschap. Een universiteit is net zoals waarschijnlijk ook de business in de cultuur. Dat is een groot circus. En als je was al hoogleraar? Ja, nou, docent. Ik ben dan later hoogleraar geworden. Maar kijk, en als je niet oplet, dan wordt dat je hele leven. En daar ben ik ook niet vies van. Daar is niks mis mee om je passie voor cultuur of voor wetenschap tot levensinhoud te maken. Maar ik merkte rond mijn 35ste, zou je kunnen zeggen, goh, dan heb ik wel een werkvorm. Maar is dat nou echt de levensvorm? Is dat het hele verhaal? En ik kwam steeds meer tot de conclusie dat het dat toch misschien niet het hele plaatje is, dat je naar de ene conferentie naar de andere reist en bij wijze van spreken naar de Verenigde Staten vliegt om met je collega's uit Amsterdam daar aan de bar te zitten. Ja, dat is natuurlijk niet toch heel vaak erg duurzaam vaak om dat de realiteit. Nee. Dus nu al. Maar dat is natuurlijk vaak de realiteit. En dat maakte bij mij een soort verlangen los. Dat ik dacht, nou, ik zoek niet een werkvorm, maar ik zoek ook een levensvorm. En ik hoopte iets te vinden waar dat in elkaar kan vloeien. Ja. Waar je bij wijze van spreken je theoloog zijn en je passie daarvoor tot een levensvorm kan maken. En dat heeft mij best door elkaar geschud. Sommige mensen zouden dat misschien een vroege midlife crisis noemen. Ja, ik noem dat liever roeping. Dat klinkt wat positiever. Ja, dat klinkt inderdaad positiever. Maar kiezen voor dat klooster, is dat ook een keuze voor eenzaamheid? Het is een keuze om bij jezelf te willen zijn, om dat toe te kunnen laten. Voor eenzaamheid is het dat voor mij niet. Nee, ten eerste is het zo dat ik dat ik op mijn 40ste intrad. Nou, ik heb altijd een heel hecht netwerk van geliefde mensen om mij heen gehad. En dat heb ik ook nog, ook buiten het klooster. Ik vind dat ook heel belangrijk. Alles andere vind ik niet gezond. Er zijn misschien mensen die echt tot die eenzaamheid geroepen zijn. Ik niet. Ten tweede, je leeft niet alleen in het klooster. Hè? Je leeft in een gemeenschap van mensen. Ja, maar... Wat ook heel moeilijk is, hoor. Wat best lastig is. Want het zijn allemaal mensen die je niet uitgekozen hebt. Denk maar niet dat iedere dag koek en ei is. Als je een groepje vrijgezellen met elkaar opsluit. Vliegen er wel eens stoelen door de kamer? Dat heb ik zelf nou nog niet meegemaakt. Okay. Je hebt het voordeel dat je al vrij snel weer naar de kerk moet en in die koorbank vastzit. Ja, dan kan je hooguit nog met een boek gooien. Maar zangbaar, dat heb ik ook nog nooit gezien. Okay. Okay. Maar wel dat er natuurlijk irritaties zijn. Dat vind je ook al in de oude geschriften. Dat wisten ze in de 6e eeuw toen onze regel geschreven werd. Benedictus van Nursia dat ook al. En wat mij daar nou zo aan fascineert is dat de zang... Als je daarvoor echt een hevige spanning hebt of conflict hebt of zo. En dan moet je wel daar samen in die vespers, dat is onze avonddienst, moet je wel gaan staan en het samen doen. En letterlijk met elkaar tegelijk zingen. Ja, en dan ook nog eens een keer. Het Gregoriaans is een zang die is unisono, dus eenstemmig. Dus het komt vooral op de synchrone manier van zingen aan. Nou, dat lukt lang niet altijd. Maar het grote wonder is, en dat vind ik echt ook, je zou ook bijna kunnen zeggen, de spirituele kern van muziek en speciaal dit soort muziek, dat toch op de een of andere manier altijd gaat. En als ik dan die vesperdienst weer uitkom, ja, dan is dat conflict met mijn medebroeder niet weg. Maar het is ook niet zomaar eventjes opzij gezet, maar er gebeurt wel iets van een soort transformatie. Relativeert het of zo? Nee, meer dan dat. Oh, okay. Kijk, als ik woedend ben, ik heb daar ooit een boek over geschreven, het weet je, heilige woede heette dat. Iedereen zei toen, ja, woede, kan een monnik dan woedend zijn? Nou, ik kan je uit mijn ervaring vertellen, ja. Dat kan. Wel degelijk. En daar ging toen alle reacties, recensies, gingen alleen over die woede. Over dat heilige had het eigenlijk niemand. En mij, ja, vind ik eigenlijk wel jammer, want mij gaat het erom. Die woede, die moet je niet relativeren, die moet je gewoon wel toelaten. Je moet hem meenemen, zelfs ook in die zang op dat moment. Kijk, die zang is voor mij echt een gezongen theologie, dat Gregoriaans. Daar gebeurt een soort, ja, in die performance daarvan gebeurt iets wat jouw woede niet wegdrukt, maar transformeert en misschien wel tot een engagement maakt. Ellen, herken je er iets van? Dat muziek, misschien ook als je woedend bent, dat daar iets mee kan doen of zo? Dat je misschien die woede een beetje kan dempen, als ik het goed zeg? Ja, het klinkt als temperen door te verwerken of zoiets. Je laat het resoneren. Muziek kan zeker een uitlaatklep zijn, letterlijk. Als je een heftige emotie voelt, dan is het heel nuttig om dat om te zetten in een tekst of een muziekstuk. Want dat gaat dan automatisch. Als je iets voelt en dan ga je achter een piano zitten of zo, dan komt er altijd iets uit. En als je dus een beetje gelukkig, een beetje niks aan de hand leven hebt, dan heb je ook niet zo heel veel behoefte om om te gaan zitten schrijven. Minder inspiratie ook, denk ik, ja. Nee, maar dat is het. En weet je, ik ben vaak wel blij met mijn woede. Ja, dat klinkt heel gek, maar echt waar. Want voor mij is dat een motor voor mijn levensvorm. Ik vind het heel mooi wat je zegt. Als je dus altijd, altijd maar de gelijkmoedigheid zelf bent, ja, dan zal die expressie die je zoekt en die zal daardoor ook veel minder heftig, dat is misschien wel goed, maar ook minder geëngageerd zijn. En voor mij is dus zo'n emotie niet alleen maar om te denken, ach, dan red ik het in het klooster, weet je, dat is nooit een doel op zich, maar dan daardoor kun je ook engagement, zo noemde ik net, echt voorwaardeloze compassie, die kan ik alleen maar voelen als ik ook verontwaardigd kan zijn over over onrecht. En als dat niet gebeurt en als ik die verontwaardiging niet meer zou voelen. Nou ja, en woede is dan een sterker woord. Maar ik vind dat op zich absoluut geen... Mensen zouden misschien wel wat meer woedend mogen zijn. Ja. Ze zouden hun woede niet weg moeten drukken. Want ik ben ervan overtuigd als je woede... En het is een uitlaatklep, maar het is toch ook meer dan dat. Als je je woede alleen maar probeert eens eventjes uit te leven. Ik zeg maar wat, je gaat naar de squash training en daar kun je helemaal losgaan. Dat is één ding en dat is natuurlijk ook niet verkeerd. Dat je dan je een beetje vreedzaam opstelt naar anderen toe. Maar je kan het ook zo transformeren dat het maakt dat je dat het echt een noodzaak wordt om er voor anderen te zijn. En ook je open te stellen. Want woede heeft ook iets heiligs. Want als ik niet een bepaald ultieme waarde in mijn leven zou hebben, als ik niet zou vinden dat het leven echt zo heilig is, zo onschendbaar heilig, dan zou ik misschien ook wel helemaal niet woedend zijn. Dus mijn woede vind ik zelf ook iets een theologisch woord, een soort, bijna een soort godsgeschenk. Okay. Ik hoorde laatst dat woede of boosheid een grens of wens aangeeft. Ja. Dus inderdaad, die beweging zit erin. En ja. Het is een hele mooie energie om inderdaad juist ook te gebruiken om... En daar moet je dan wat mee doen, hè? Ja, kijk, dat is punt. En wat je daarmee moet doen, ja, vooral niet als je hem wegdrukt, dan wordt die agressie. Mm-hmm. Weet je, en dat vind ik echt nog weer iets anders. Agressie is iets wat mij totaal vreemd is. Ik probeer zelf zo consequent mogelijk, ook in mijn opvattingen, maar ook in mijn doen, pacifistisch te zijn. Nee, geen agressie, maar engagement. En dat is een dun lijntje. Okay. En de kunstvorm van het monniken zijn, net zoals de kunstvorm van de artiest, helpt je daarbij om die stap te maken naar dat engagement toe. Oké. Ik zat te denken, misschien ook iets voor die studenten die jij begeleidt, Jorn. Ja. Gewoon, ik kan me voorstellen dat ook een hoop opgekropte frustratie of weggestopte woede zit. Ja, ruimte maken voor emoties, ruimte maken ook voor woede. Ja. Ook om inderdaad te zeggen van, hey, het is heel normaal dat je het helemaal niet meer ziet zitten of dat je heel boos bent. En wat dacht je van in de pauze met eerst mindfulness en schreeuwen. Daarna woede. Keihard schreeuwen. Ja. Ja, en wat dacht je van programma. Angst? Hè? Dat is ook zo'n voorbeeld. Hè? Kijk, ik zeg altijd, maak je woede kan engagement worden. Je angst kan op een gegeven moment ook een overgave worden. Mm-hmm. En die stap van angst naar overgave, misschien wel vertrouwen. Ja, dat zijn dat heb je nooit in je zakken. Dus ja. Maar dat kun je aldoende langzaamtjes misschien wel een beetje van proeven en dan uitstralen. Ik zei in de aankondiging ook, toen ik je aankondigde, Thomas, van dat ik dat opvallend vond, dat je maakt een radicale keuze voor dat klooster. Maar je omschrijft jezelf ook in een interview als een zoeker en soms zelfs als agnostisch, dus iemand die niet zeker weet of God bestaat. Ja, ik vond dat apart, omdat ik verwacht als je zo'n radicale keuze maakt, dan doe je dat niet zomaar. Dan wil je er ook wel een beetje zekerheid over hebben dat dat een goede keuze is. Maar ligt dat aan mij dat ik dat apart vind? Ja, misschien ligt het wel aan jou, David. Dat weet ik niet. Kijk, als ik het allemaal wist, dan hoefde ik het niet meer te zoeken. Hè? Dus Benedictus, die noemt, dus onze ordestichter, die noemt de monnik, zegt hij, het belangrijkste is dat hij God zoekt. Niet dat hij hem gevonden heeft en niet dat hij het allemaal weet. En ik denk, dat geldt voor een theoloog, maar ik denk dat dat in zekere zin voor ieder mens geldt. Als jij geeft veel op onderstrepen. Als monnik, jij geeft veel op. Jij maakt een keuze daarvoor. En wat ik al zei, best wel een radicale keuze. Ja. Om iets te zoeken. Ja, ik heb daar een dagtaak van gemaakt. En dat is ook kenmerkend voor mijn theologie en voor mijn werk als hoogleraar geworden. Want dat doe ik uit dezelfde drijfveer en dezelfde... Maar kijk, ik denk, keuzes moet ieder mens maken. Als je gaat voor een artiestenleven, ja, dan moet je daar in zekere zin ook veel voor opgeven. Dat valt allemaal niet uit de lucht. En kijk, een monnik doet dat op een hele zichtbare en inderdaad misschien wel vrij radicale vorm, maar welke levenskeuze je ook maakt, dat is dat vraagt altijd iets op te geven, maar wel om er ook heel veel voor terug te krijgen. Ja, wat kan je zeggen dat je hem al gevonden hebt? Ikke? Ja? Nou, kijk, wat ik kan zeggen is dat ik het gevoel heb, ik ben daar nu 10 jaar zo ongeveer mee bezig, dat ik wel het gevoel heb dat die zoektocht niet zinloos is. En dat zijn momenten, dat zijn magische momenten, noem ik het maar eventjes, die je bij tijd en wijle her en der misschien soms in de kloosterkerk meemaakt, maar die ik ook in de ontmoeting met mensen, je zei, ik ben ook zelf muzikant, dus ja. Als je op het podium bent, als je met mensen samen wat doet, heb je af en toe momenten waar je denkt, Nee, het is goed, het is niet zinloos. Maar om dat nou gevonden te hebben... Nou, ik hoop eerlijk gezegd dat dat moment nooit komt. Want ja, dan zou je al heel snel zelfgenoegzaam kunnen worden. Ja? En ik denk dat voor heel veel... Het geldt voor sporters, het geldt ook voor kunstenaars. Dus altijd toch het verlangen te hebben. Te zeggen, nou, het ultieme zal zich ook aan de meest geslaagde performance... ook aan de meest geslaagde kerkdienst of wat het ook is... ook altijd onttrekken. Dat vind ik een mooie gedachte. Maar aan de andere kant is het ook wel. Kan het ook iets van rust of vertrouwen geven, toch? Als jij iets ervaart van God en je denkt, ja, dat is het. Ja, kijk, je haalde net dat citaat, dat achtervolgt me nu al sinds mijn keuze, omdat ik dat inderdaad in een interview heb gezegd, mij agnostisch heb genoemd. Nee, ik heb er geen spijt van. Ik sta er ook altijd. Maar het is toch wel op dit ochtenduur een moment om dat ook in die zin even toe te lichten. Kijk, dat basisvertrouwen, hè. Dat die zoektocht niet zinloos is. Dat verlangen dat mij als monnik drijft... dat mij als wetenschapper, als kunstenaar of als schrijver drijft... dat een open einde heeft. Zo heb ik dat ook in een boektitel genoemd. En dat open einde er is. Ja, daar is geen moment, ook in de moeilijkste momenten... van mijn eigen leven geweest, waar dat er niet was. Mm. Maar het agnostische betekent dan eerder dat je elke... articulatie daarvan helemaal kan omhelzen, maar ook kan loslaten. Ella, zou jij er iets bij voor kunnen stellen om te leven in een klooster? Jawel, ik ben wel eens. Nou ja, ik ben maar een week een keer in een Benedictijns. Waar ben je geweest, Ellen? Nee, sorry, het was een Cisterciënzer. Waar ben je in Nederland geweest? Tegelen. Ah ja, ja, ja, ja. Ja. En? Dan ben ik een week wezen vertoeven. Ja, ik vond het ook heerlijk omdat het de dag begint met zingen. Ja. Ik vond het allemaal wel prettig. Ja. Maar wat ik wel vond... Ja, ik ben toch te nieuwsgierig of op zoek naar... Dat je meer wil zien of meemaken. Verschillende landen. Of weet ik veel. Dat had ik wel heel erg. Dat is ook al lang geleden dat ik dat gedaan heb. Mm. Maar toen ging ik elke dag een wandeling maken met een monnik of zo... En dan was er altijd achter een of andere boerderij... uit het zicht van de anderen, volgens mij, gingen ze mij omhelzen. Ik ben zo blij dat God jou gezond heeft. Mag ik je... Ik zei, ja hoor, dat mag wel. En omhelzen. En, okay. Ik weet niet, volgens mij vonden ze dat al een leuk uitje of avontuur. En er was één iemand naar België geweest... op bezoek bij een broeder. Die kwam terug. Die was zo vol van het feit dat het zo anders was in België. Het is heel jammer. Maar ik moet echt... Oh, je moet het afbreken? Ja, we gaan weer bijna de tijd. Ik zou nog een uur door willen gaan. Want ik heb nog zoveel vragen. Ook nog voor jou, Thomas. Ja. Maar het mooie is... er is nog een uitgebreide gesprek met jou gevoerd... in de Ongelofelijke Podcast. Ook van Radio 1 en van de EO. Als mensen daarop googelen, dan kunnen ze dat ook gewoon vinden. Dus ze kunnen lekker een documentaire kijken van Ellen ten Damme vandaag... en luisteren naar de Ongelofelijke Podcast. Daar ging nog veel meer de diepte in en daar is nog veel meer te horen. En we sluiten af met huisdichter Bas Derks. Hey jij, vind je het goed als ik je aanspreek en vraag hoe het met je is? Misschien kunnen we praten, vertellen hoe ons leven gaat... en welke trein we zo gaan halen. Dat ik en vervolgens jij iets tegen de ander zegt... Vroeger heette dat volgens mij een gesprek. Lekker weertje. Wat gaat de tijd traag. Ik heb het zo druk. Fijne dag vandaag. Wat zeg je? Oh, nee. Nee, je kent mij nergens van. Ik ben geen vriend of vage kennis. Gewoon een vreemde waarvan zijn telefoon niet opgeladen is. Een goede zondag. 12.000 jongeren in Nederland hebben geen dak of thuis. Kansfonds wil thuis geven. Doen wat nodig is. Deze jongeren helpen met geld, liefde en daadkracht. Geef ook thuis. Dan leven we samen in een land waar iedereen een thuis heeft. Kansfonds vertelt je hoe. Op geefthuis.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. 12.000 jongeren in Nederland hebben geen dak of thuis. Geef thuis voor deze jongeren. Kansfonds vertelt je hoe op geefthuis.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Als ik uitgenodigd word voor een partijtje, hoop ik maar dat we niet iets actiefs gaan doen. Want dan kan ik weer niet meedoen.